Ang ikli ng panahon na binigay sa amin, pag-ibig na para lang isang alik sa hangin. Ang ikli ng panahon na binigay sa amin, pag-ibig na para lang isang alik sa hangin. Sandali lang, nabuhay ang pusong ito at ngayon nagduruko. Dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling niya may roon. Pag-asa pa ba? Sana lang ay magkaroon isa pang pagkakataong ibalik pa ang kahapon nung kasama ko siya nung ako'y masaya. Sabik na akong makasama siya. Gusto kong humalik sa labi at mga pisngi niya. Pwede bang ibalik pa yung pag-ibig naming dalawa? O wala na talaga? Dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling sa paba. Sana lang ay magkaroon isa pang pagkakataong ibalik pa ang kahapon nung kasama ko siya nung ako'y masaya. Yeah.